أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 175. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 175. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 175. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. O şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer inanmışsanız, gerçekten iman etmişseniz onlardan asla korkmayın, benden korkun. Evet, geçen hafta okuduğumuz ayetlerde Mekke müşriklerinin çok büyük ordular hazırlayıp Müslümanlar üzerine yürüyecekleri şayalarının yayılması üzerine bakın Rabbimiz buyuruyor ki: Ey Müslümanlar, onların çok büyük ordular toplayarak sizin üzerinize doğru geldikleri propagandasıyla şeytan sizi değil ancak dostlarını korkutur. Şeytan ancak münafıkları korkutur. Şeytanın ihvalarıyla korku nifak alametidir. O halde ey müminler, gerçekten inanıyorsanız onlardan asla korkmayın. Eğer müminseniz şeytan ve dostlarından değil sadece Allah'tan korkun. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar ama Allah'tan korkandan her şey korkar. Bunu unutmayın ey müminler. Ayetin bir başka manası, şeytan sizi dostlarından korkutuyor şeklindedir. Öyleyse ey Müslümanlar, şeytanın dostlarından asla korkmayın. Sadece Allah'tan korkun. Arkadaşlar, geçen hafta da ifade ettiğim gibi, Ebu Sufyan'ın Medine'ye bir casus göndererek, müşriklerin Arabistan yarımadasında karşısına hiçbir gücün çıkamayacağı, dev bir ordu hazırladıkları propagandasını yaymaya başlayınca Resulullah Efendimizin savaş çağrısına karşı sahabe biraz isteksiz ve çekingen davranınca Allah'ın Resulü vallahi benimle birlikte içinizden hiç kimse gelmese tek başına kararlaştırılan yere gideceğim buyurmuştu. İşte Müslümanların bu tavırlarına karşı Rabbimiz da şeytanlardan ve onların dostlarından korkmamalarını tavsiye ediyordu. Müslümanlarla kafirler arasında cereyan eden tüm hak batıl savaşlarında şeytanın dostları, şeytanın taraftarları hep kafirlerdir. Tüm iman küfür savaşlarında şeytan kafirler safında yer alır. Şeytan sürekli kafirlerden yana bir tavır alır. Aslında şeytan da kafirleri sevmez. Ama onun nihai hedefi Müslümanları yok etmek ve kafir yapıp kendi cehennemine çekmek olduğu için, iman safından intikam almak olduğu için sürekli şeytan kafirlerle birlikte hareket eder. Ağına düşürüp insanı kafir yaptıktan sonra da ilk işi ondan teberri edip uzaklaşmaktır. Ben senden teberri ediyorum. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der şeytan. Peki ne yapar bu şeytan? Yani nedir bu şeytanın gücü? Neyi becerebilir Müslümanlara karşı? Yani nasıl destek verebilir kafirlere? Arkadaşlar, müminler, inananlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler, küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Evet, dünyada her devirde, her dönemde mutlaka bu iki savaş hep ola gelmiştir. Biri imanın savaşı, ötekisi de küfrün ve şirkin savaşı. Zaten biliyoruz ki dünyadaki tüm savaşlar inancın savaşıdır. Bu inancın da iki tarafı vardır. Bir tarafta Allah'ın dini yücelsin, Allah'ın iradesi, Allah'ın yasaları hakim olsun, egemenlik Allah'a ait olsun için savaşan Müslümanlar, öbür tarafta da küfrün, şirkin, insanların yasalarının, insanların egemenliklerinin üstün olması, hakim olması için çırpınan kafirler, müşrikler vardır. Müslümanların dostu ve yardımcısı Allah'tır. Kafirlerin dostu ve yardımcısı da şeytandır. Ve unutmayın ki şeytanın gücü, şeytanın hilesi çok zayıftır. Dünya üzerinde belki şeytan taraftarları güçlü görülebilir. Şeytanın hilesi belki güçlü, etkili görülebilir. Şeytan taraftarlarını da yanına alarak tüm dünya egemenliğine soyunmuş olabilir. Şeytan ve dostları, şeytan ve avaneleri tüm dünyayı saltanatları altına almış, tüm dünyaya hakim olmuş görülebilirler. Mesela o gün Bizans İmparatorluğu, bugün Amerika, Avrupa, Rusya, İngiltere, Çin, Japonya şeytanlıkları, daha önce firavunların şeytanlıkları, daha önce Ad kavminin, Semud'un şeytanları, şeytanlıkları ne oldu? Allah'ın güç ve kuvveti karşısında, aziz olan, cebbar olan Allah'ın desteğindeki Müslümanlar karşısında ne duruma düştüler bir düşünün. Yeryüzünün en büyük şeytanları bile, yeryüzünün en süper orduları, en süper güçleri bile Allah safında yer almış bir avuç Müslüman karşısında yok olup gitmediler mi? Allah desteğindeki müminler karşısında şeytanlar da, şeytanların yeryüzündeki çömezleri, avaneleri de çok zayıf kalmaya mahkumdur. Bunu unutmayın. Allah'ın kitabındaki beyanıyla şeytanın kendisi bizzat zayıf olunca, onun orduları, onun çömezleri haydi haydi zayıf ve güçsüz olacaktır. Öyleyse güçlü olan Allah, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah, kendi safında yer alarak, kendi yolunda, kendi desteği altında şeytan ve dostlarıyla savaşmamızı, onlardan asla korkmamamızı emrediyor. Bu yüzden de onu ve avanesini bir şeymiş gibi gözlerimizde büyütmemize ve onlardan korkmamıza da gerek yoktur. Şurası bir gerçek ki, şeytan ve avanesinden korkan, onları bir şey zanneden Müslümanlar onlarla savaşı asla göze alamazlar. Allah korusun, o zaman Müslümanlar şeytan ve şeytani güçlerle savaş kapasitelerini kaybederler. Sadece kendi dostlarını, kendisini bir şey zanneden, kendisini güçlü zanneden dostlarını korkutabilir şeytan. Kendisini güç kuvvet sahibi gösterir. Tüm dünyada yetki benimdir. Egemen olan benim der alçak şeytan. Kendi gücünü, kendi saltanatını Allah'ın gücünden daha üstün göstermeye çalışır. Böylece dostlarını korkutur. İşte şu anda görüyoruz ki dünyada insan ve cin şeytanlarının yaptıkları budur. Şu anda yeryüzünde insan ve cin şeytanları el ele vererek kendilerinin Allah'tan daha güçlü olduklarını yaymaya ve bu propagandalarıyla da tüm dünyayı kendilerinden korkutmaya çalışıyorlar. Allah kendisini alim, habir, cebbar, kahhar, hakim, aziz, kadir, azim ve ekber olarak tanıtırken, bunlar da kendilerini bu Allah sıfatlarının sahibi olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Kendi vahiy araçlarıyla, basın ve yayın organlarıyla tüm dünyaya yayın yapıyorlar ki, tüm dünyayı korkutup etkileri altına alabilsinler. Yani tüm dünya insanlığını Allah'a kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinebilsinler. Bakın işte şu anda bu kafirler Allah'ı diskalifiye ederek kendilerinin habir olduklarını yaymaya çalışıyorlar. Biz habiriz diyorlar. Bu sıfat bize ait diyorlar. Bizim haber alma, haberdar olma gücümüz tüm dünyayı içine alır. Tüm dünya bizim kontrolümüz altındadır. Tüm dünyanın nefes alışverişini bile kontrol ediyoruz. Tüm dünya bizim avucumuzun içindedir. Dünyanın neresinde, hangi bölgesinde olursa olsun bir adamın ne yaptığını, ne düşündüğünü biz biliriz diyorlar. Kendilerini habir olarak Allah sıfatına sahip olduklarını yayıyorlar. İşte Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Çin'iyle, Japonya'sıyla, Almanya, İngiltere'siyle, Avrupa'sıyla iki ayaklı şeytanlar kendilerini habir göstererek tüm dünyayı kendilerinden korkutmaya çalışıyorlar. Kahhar Allah olduğu halde Allah'ı diskalifiye ederek kendilerinin kahhar olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Biz öyle kahharlarız ki bizim elimizde öyle güçlerimiz, öyle teknolojilerimiz var ki bir kere gazaplanıp düğmeye basmaya görelim. Tüm dünyayı bir anda yok ederiz. Tüm dünya insanlığını bir saniyede sileriz. Biz alimiz derler. Biz her şeyi biliriz derler. Bizim elimizde öyle bir ilim var ki, öyle bilimlere sahibiz ki dünyada hiç kimse ona ulaşamaz. Hiç kimse bizim seviyemize yaklaşamaz diyerek yanılmaz olduklarını, alim olduklarını iddia etmeye çalışıyorlar. Alçaklar hep kendilerini Allah gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki Razzak onlardır. Tüm dünyaya rızık verenler, tüm dünya insanlığını doyuranlar sanki onlardır. Eğer onlar olmasa tüm dünya insanlığı aç ve açıktadır. IMF'leri olmasa, AYT'leri olmasa, dünya bankalarıyla insanların imdadına yetişmeseler tüm dünya mahvolacaktır. İşte şeytan ve dostları, cin ve insan şeytanları yayın organlarıyla dünyaya yaydıkları bu yalan yanlış propagandalarıyla tüm dünya insanlığını etkilemekte, korkutup kandırmaktadırlar. Halbuki bu kafirler, bu şeytanlar bırakın dünya insanlığı üzerinde egemen olmayı, kendi hayatlarında bile, kendi kendilerine bile egemen değillerdir. İşte görüyoruz, kendi hayatlarında, kendi dünyalarında ırza geçmelerin, esrarın, uyuşturucunun, kıtallerin önüne geçememektedirler. Ülkelerinde olup biten pisliklerin önüne bile geçemezlerken, hiçbir şeye bile güçleri yetmezken, böyle bir dünya egemenliğine nasıl soyunacak bu adamlar? Bunlar ancak kendilerine güvenen, kendilerini büyük gören, kendilerinin binane olduklarını zanneden, Allah'a değil de kendilerine bel bağlayan, kapılarında dilencilik yapan, kendilerinden korkan insanlar üzerinde, kendileri gibi pis bir hayatın sahibi olan dostları üzerinde ancak etkili olacaklardır. Allah'a inanan, Allah'ı tüm bu sıfatların sahibi bilen, Allah'a tam teslim olan Müslümanlar üzerinde bu alçaklar asla etkili olamayacaklardır. Bakın Allah diyor ki ey Müslümanlar, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminlerseniz, eğer Allah'a iman edenlerdenseniz, onlardan değil benden korkun. Onlar değil ben korkulmaya layıkım. Onlar benim sıfatlarıma sahip değillerdir. Eğer şu anda dünya üzerinde onlar bir şey yapabiliyorlarsa bilesiniz ki, bu benim onlara verdiğim geçici yetkiyledir. Benim iznimle yapabilmektedir bütün bu yaptıklarını. Değilse onlar ne alimdir, ne habirdir, ne razzaktır, ne de kahhar. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ey Peygamberim! Küfürde yarışanlar seni asla üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük büyük azaplar vardır. Evet, gerek Müslümanlarla savaşan Mekke müşrikleri, gerek Medine'de için için Müslümanları çökertmeye çalışan münafıklar, Yahudiler ve gerekse tüm dünya kafirleri, küfürde yüzenler, küfür yolunda yürüyenler, küfür yolunda koşanlar, küfür yolunda birbirleriyle yarışanlar, sakın seni üzmesin, seni mahzun etmesin ey Peygamberim. Büyük güç ve kuvvet gösterileriyle, büyük zulüm ve sömürüleriyle küfürde, kafirlikte ileri gitmiş görünenler, tüm dünyayı egemenlikleri altına almış gibi görünenler, ekonomik, siyasal ve askeri güçleri dünyayı tutmuş gibi görünenler, sana ve dinine kafa tutacak duruma gelmiş gibi görünenler, kendilerini bir şey zannedip Allah'a, Allah'ın dinine saldırıya geçenler ey Peygamberim, sakın ha sakın seni üzmesin. Onların bu ferah, fahur tavırları karşısında sakın zerre kadar üzüntüye düşme ey Peygamberim. İnnehum len yedurrullâhe şey'a. Bilesin ki onlar Allah'a asla bir zarar veremezler. Onların savaşları seninle, sizinle değil Allah'ladır. Ve bilesin ki ey peygamberim, sizler de bilesiniz ki ey peygamber yolunun yolcuları, Allah'a karşı yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur onların. Arkadaşlar, surenin önceki bölümlerinde de geçti. Rabbimiz ısrarla kafirlerin Müslümanlarla yaptıkları bir savaşta, karşılarında sadece Müslümanları değil Allah'ı bulacaklarını vurgulamaktadır. Onların karşısında sadece Müslümanlar yok, Allah vardır ve onların Allah'a karşı yapabilecekleri de hiçbir şey yoktur buyurarak hem kafirler uyarılmakta hem de Müslümanlara muazzam bir destek verilmektedir. Ey Müslümanlar, unutmayın ki Allah'ı karşılarına alıp sizinle giriştikleri bir savaşta Allah dünyayı onlara dar edecek ve kesinlikle bilesiniz ki onlar karşısında sizi destekleyecek, sizi galip getirecektir. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Evet, ey peygamberim ve ey Müslümanlar, Allah'ın ayetleriyle savaşan, Allah'ın ayetlerini örtüp, ayetlerin defterini dürüp, kendilerince bir hayat yaşamaya çalışan bu kafirlerin, bu insanların dünyada sahip oldukları güç ve kuvvetleri, imkan ve saltanatları seni aldatmasın, sizi aldatmasın. Onların beldelerde, şehirlerde, metropollerde, ülkelerde, kıtalarda egemenmiş gibi görünmeleri, yeryüzünün mülk ve saltanatına sahipmiş gibi görünmeleri, saltanatlarının Müslümanlardan daha büyükmüş gibi görünmesi, sakın seni üzmesin, sizi üzmesin. Bu insanların yeryüzünde kibir ve gurur içinde yaşamaları, makamlarının, mevkilerinin, mallarının, mülklerinin çokluğu, iktidarlarının, saltanatlarının sarsılmayacakmış gibi görünmesi, hiç yıkılmayacakmış gibi görünmesi, dünyada refah içinde yüzmeleri, sakın seni üzmesin ey peygamberim, sakın sizleri üzmesin ey Müslümanlar. Tüm mevcudat Allah'a teslim olmuşken, tüm mevcudat Allah'ın ayetlerini dinlerken, Allah'la ve Allah'ın ayetleriyle savaşa tutuşan bu inkar ehlinin maddi gücü ne olursa olsun, malları, mülkleri, mevkileri, iktidarları, saltanatları ne kadar da büyük olursa olsun, bilesiniz ki dünya metaı çok azdır ve onlar bir gün bitecek, öbür tarafa intikal etmeyecektir. Bir gün bitecek ve asla ahirete intikal etmeyecek şeyler ne kadar da büyük olsa, unutmayın ki ey Müslümanlar, boştur ve küçüktür. Şimdi Allah böyle buyururken, onların ellerindeki güç ve kuvvetleri karşısında, iktidar ve saltanatları karşısında kahrolan, onların ellerindekileri baygın baygın seyreden, onlara imrenen ve onlar karşısında aşağılık duygusu içine düşen günümüz Müslümanlarına ne demek lazım, onu düşünüyorum. İşte şu anda Müslümanlar şöyle diyorlar. Efendim tamam, bunlar kafirdir. Bunlar Allah düşmanlarıdır, anladık da acaba Allah bu düşmanlarına niye büyük büyük güç ve saltanatlar veriyor? Acaba niye bu kafirlere Müslümanlar karşısında zaman zaman galibiyet veriyor Allah? Arkadaşlar bakın, bunun sebebini de Rabbimiz ayetin sonunda şöylece anlatıyor. يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onlara ahirette bir pay, bir nasip vermek istemiyor da ondan. Allah istiyor ki bu kafirler tüm paylarını, tüm nasiplerini bu dünyada onlara takdim edip bitirmelerini istiyor. Evet, kafirler tüm iyiliklerini, tüm tayyibatlarını ve hasenatlarını dünyada yiyip bitirmişlerdir. Yani yaptıklarının karşılığını dünyada yiyip bitirmişlerdir. Dünyada yaşadılar, zevk-ü sefa sürdüler. Allah kafirlere dünyada yaptıklarının karşılığını zaten ödemektedir. Yani kafirlerin dünyada işledikleri ufak tefek iyi amellerinin karşılığı peşinen dünya hayatında kendilerine ödenmektedir. Onların amellerinin hiçbirisi ahirete intikal etmemektedir. Zaten onlar ahirete inanmadıklarından tüm yatırımlarını dünya adına, dünyada karşılığını bulma adına yapmaktadırlar. Ve yaptıklarının karşılığını peşin peşin dünyada alıyorlar zaten. Dünyada bolca mülk ve saltanat, dünyada bolca zevk ve sefa, dünyada bolca güç ve kuvvet, dünyada bolca nimet ve devlet vererek ahirette hiçbir nasiplerinin kalmamasını istiyor Rabbimiz. Ahirette de sadece azim bir azapları var onların. Allah'ın cennetini, Allah'ın rahmetini kaybettikleri gibi çok büyük bir azabı hak etmişlerdir o kafirler. Arkadaşlar, bir insanın kendisine bundan daha büyük bir zarar vermesi mümkün müdür? İşte kafir insan kendisine böyle zarar veren insandır. Dün ve bugün Müslümanların bu konudaki düşünce yanlışlıklarını, kafirlerin durumlarına bakarak içine düştükleri haleti ruhiyeyi çok iyi bilen Rabbimiz, bakın aynı konuda bir değerlendirme, bir uyarı daha yapacak bize. İnne allazine ishtaravul kufra bil imani len yadurrullaha şey'a ve lehum azabun elim. İmanı inkara değişenler, imanı küfre değişenler şüphesiz Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici, dayanılmaz bir azap vardır. Evet, İslam karşısında küfrü tercih edenler, imanla küfrü değiştirenler, imanı küfre değişenler, imanı satıp da küfrü satın alanlar asla hiçbir şekilde Allah'a bir zarar veremezler. Bunlar sadece kendilerine zarar verebilirler. Az evvel de dediğimiz gibi kendilerini Allah'ın rahmet ve cennetinden uzaklaştırıp Allah'ın cehennemine göndererek kendilerine eder bu adamlar. Halbuki Allah bu dünyada kendilerine bir irade verdi ve bu iradelerinin önüne hem imanı hem de küfrü koydu. Hem iman hem de küfür arz edildi kendilerine. İkisinden birini tercih yetkisiyle karşı karşıya bırakıldılar. İşte iman ve küfür. Dileyen iman etsin, dileyen de küfresin denilmiştir kendilerine. İşte bunlar imanı bırakıp küfre talip oldular ve Allah'la bir savaşa tutuştular. Allah'ı yenmek, Allah'a zarar vermek, Allah'ı diskalifiye etmek, hayatlarında Allah'ı etkisiz hale getirmek istiyorlar. Ama mümkün mü? Küfrü imana, cehennemi cennete tercih ederek yaşayan bu insanların bu dünyada güç ve saltanatları ne olursa olsun Allah karşısında mutlaka yenilmek zorunda kalacaklar ve sonunda elim bir azaba gidecekler. Bunu bilmeli bu kafirler. Bundan sonra 178. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Küçültücü bir azap onlar içindir. Evet, inkar edenler, küfredenler ve Allah'a karşı, Allah'ın elçilerine ve Müslümanlara karşı savaş açanlar, zannetmesinler ki kendilerine verdiğimiz dünya hayatı, dünya fırsatları, dünya mal mülk ve saltanatları kendileri için hayırlıdır. Bütün bu verdiklerimizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu zannetmesinler. Hayır, hayır, bizim bu dünyada kendilerine vermiş olduğumuz bu fırsatlar, bu imkanlar onları aldatmasın. Bunlar asla kendileri için hayırlı değildir. Şu anda bizim verdiğimiz bu imkanlarla bu dünyada yaşıyorlar. Bu fırsatlarla dünyaya hükmediyorlar. Bunlarla Allah'a ve Peygamber'e küfrediyorlar. Bunlarla Müslümanlara hakaret ediyorlar. Bunlarla Allah dostlarını, garibanları eziyorlar. Müslümanlara işkence ve zulümlerde bulunuyorlar. Dünyada şu anda güç kuvvet sahibi olmaları asla onlar için hayırlı değildir. Peki nasıl olacak bu iş? Nasıl anlayacağız bunu? Adamlar tüm dünyada güç kuvvet sahibi olsunlar, tüm dünyayı egemenlikleri altına alsınlar, dünyada Müslümanlara verilmeyen mallar, mülkler, saltanatlar onlara verilsin ve de bu durum onlar için hayırlı olmasın. Nasıl anlayacağız bunu? Arkadaşlar bakın Rabbimiz diyor ki, اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ Biz onlara mühlet veririz. Fırsat tanırız ki günahları artsın. Veballeri çoğalsın da cehennemdeki azapları artsın diye. Çünkü yaşadıkları bu kısa dünya hayatının sonunda onlara hazırlanmış alçaltıcı, kahredici bir azap vardır, unutmayın. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki, biz şimdilik dünyada onlara fırsatlar veriyoruz, imkanlar tanıyoruz ama unutmasınlar ki onların ipleri bizim elimizdedir. Yakında göreceksin, benim davama düşman olan, benim sistemime karşı savaş açan o kafirleri bilemeyecekleri, anlayamayacakları yönlerden, hesap edemeyecekleri bir biçimde yavaş yavaş azaba, ikaba, cezaya yaklaştırmaktayım. Şu anda onlar bu kuş beyinleriyle peygamberi, Müslümanları yalnız ve korumasız zannederek onlara saldırılarda bulunuyorlar. Halbuki onların safında benim olduğumu unutuyorlar. Onlar benimle savaştıklarının farkında değiller. Halbuki onların ipleri benim elimdedir ve ben onların iplerini uzatıyorum. Onlara mühlet veriyorum. Arzu ve istekleriyle onları baş başa bırakıyorum. Dünyada istediklerinin tamamını onlara veriyorum da bu yüzden başarılı olduklarını, doğru yolda olduklarını zannediyorlar ve aldanıyorlar. Aslında ben onları imhal ediyorum. Onlara zaman ve fırsat veren benim. Onlara imkan veren benim. Ama bilesin ki ey peygamberim, sizler de bilesiniz ki ey peygamber yolunun yolcuları, ben imhal ederim, zaman veririm, fırsat veririm ama asla ihmal etmem. Çünkü benim fendim sağlamdır. Benim tuzağım, benim planım, benim tedbirim pek yamandır. Ben tuzak kurdum mu, ben tedbir aldım mı, ben yakaladım mı onu kimse bozamaz. Kimse ondan kaçıp kurtulamaz. İşte Allah Mekke'de fırsat tanıdı onlara. Muhammed Aleyhisselam karşısında Mekke kafirlerine fırsat tanıdı Rabbimiz. Uhud da fırsat verdi. Musa Aleyhisselam karşısında Mısır'da Firavun oğullarına yıllar yılı fırsat tanıdı. Belki adam olurlar diye. Nuh Aleyhisselam karşısında 950 yıl fırsat tanıdı Allah kafirlere. Belki Müslüman olurlar diye. Allah'ın kutlu elçileri karşısında her bir dönem kafirleri günler, geceler, aylar, yıllar yaşayıp saltanat sürdüler. Allah dokunmadı onlara. Yani hemen helak edivermedi. Ama sonuç ne oldu? Ne oldular? Ne yaptı Allah onlara? Nereye gittiler? Hani neredeler şimdi? Hepsi de geberip Rablerinin huzuruna gitmediler mi? Şimdi kendilerini alçaltacak acıklı bir azabın içinde bağırışmıyorlar mı? Peki onların öldürdükleri, onların işkence ettikleri, onların zulmettikleri Müslümanlar ne oldular? Onlar nereye gittiler? Onlar da uğrunda şehadeti yudumladıkları Rablerinin cennetine gitmediler mi? Peki sonuçta kim kazançlı çıktı? Kimin hayatı kendisi için hayırlı olmuş? Kim kazanmış, kim kaybetmiş? Acaba bu kafirlere verilen imkanlar, fırsatlar, galibiyetler onları Allah'ın azabından kurtarabilmiş mi? O zaman kesinlikle bilsinler ki bu imkanlar, bu fırsatlar kendileri için hayırlı değildir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. O mutlaka temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip ona gaybı bildirir. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve müttaki davranırsanız size büyük ecirler vardır. Evet, Allah müminleri içinde bulundukları durumda bırakacak değildir. Ta ki habis olanı, pis olanı tayyip olandan, temiz olandan ayıracaktır Allah. Allah Müslümanları oldukları konumda bırakmayacak, sağlam ve samimi olanlarını kalpten inanmadıkları halde dilden iman iddiasında bulunan, Müslüman olmadıkları halde iman gösterisinde bulunan münafıklardan ayıracaktır. Yani onları böyle karma karışık bir yapıdan kurtaracaktır Allah. Murdarı temizden ayıklayacaktır Allah. Halis müminleri bu tür Allah için zor göze alınabilecek savaş ortamlarıyla öyle olmayan münafıklardan ayıracaktır. Yani böyle hep galibiyet, hep zafer, hep üste olmak Müslümanlar arasında kalbi yamuk olanların, kalbi hasta olanların sürekli gizli kalacağı, açığa çıkmayacağı bir ortamdır. İşler yolunda gittiği sürece, bir takım sıkıntılar söz konusu olmadığı sürece, yamuklar, münafıklar asla belli olmaz. Onun içindir ki Allah Müslümanlar için hep galibiyet değil de bazen de mağlubiyet ortamları yaratır. Yenilgiler nasip eder. Bazen yenilirler Müslümanlar kafirler karşısında. Bazen öyle dönemler olur ki Müslümanlar her şeylerini kaybedecek bir duruma gelebilirler. Kafirlerin, şeytanların ayakları altında ezilip sürünecek bir ortamı yaşayabilirler. Tıpkı Firavun oğullarının egemenliği altında ırzlarını, namuslarını, dinlerini, imanlarını, mallarını, mülklerini kaybeden, köle durumuna düşürülen İsrail oğullarının düştüğü duruma düşebilirler. Veya Bedir gibi bir galibiyetle tokalaştıktan sonra Uhud gibi bir mağlubiyeti soluklayabilirler. İşte bu gibi hezimet durumları Müslümanların arasındaki iyilerle kötülerin, pislerle temizlerin, sağlamlarla cıvıkların ayırt edilmesini sağlar. İşte şu anda küfür dünyası karşısında yaşadığımız 100 yıllık bir yenilgi karşısında ben de Müslümanım diyen nicelerinin küfre ve kafirlere meyledip Allah korusun imanlarından vazgeçtiklerini, imanları konusunda tereddütlere düştüklerini görüyoruz. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ Elbette Allah size kaybını bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip ona kaybı bildirir. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer inanır ve müttaki davranırsanız, eğer iman eder, iman kaynaklı bir hayata yönelirseniz, bilesiniz ki size çok büyük ecirler vardır. Evet, gaybın anahtarları sadece Allah'ın elindedir. Onu kimseye ezdirip bozdurmaz Allah. Size gaybını bildirecek değildir Allah. Lakin elçilerinden dilediklerine gerekeni, gerektiği kadar, gerektiği zaman bildirir o Allah. Bildirmediği kaybını peygamberlerin bilmesi de mümkün değildir. İşte bakın Allah'ın Resulü Uhud'da başına gelecekleri bilmiyordu. Bilseydi Allah'ın Resulü orada 70 arkadaşının doğranacağını gider miydi oraya? bilseydi bir kafir kılıcının mübarek yüzüne o cihetten isabet edeceğini tedbir almaz mıydı Allah'ın Resulü? Allah elçilerine gönderdiği vahiyleriyle onları bilmedikleri gaybi bilgilere muttali kılar. Bildirmediği konularda da onların hiçbir yetkileri yoktur. Bunu böylece bilelim. Öyleyse ey Müslümanlar, Allah'a iman edin. Allah'ın Resulüne de iman edin. Allah'tan elçileri vasıtasıyla size gelen bilgilere, vahye iman edin. Eğer Rabbinizden gelenlere iman eder ve hayatınızı onlarla düzenleme kavgası içine girerek muttaki olursanız, hayatınızı Allah için yaşarsanız, bilesiniz ki size çok büyük ecirler, çok büyük mükafatlar vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah'ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Bilesiniz ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır. Evet, gerek kafirlerden, Allah'ın kendilerine verdiği az evvel ifade edilen mal, mülk ve saltanatla Allah kullarını ezmeye çalışanlar, Müslümanlara zulmetmeye çalışanlar, gerekse Müslümanlardan, Allah'ın kendilerine lütfettiği bol bol nimetlerden, fırsatlardan, imkanlardan Allah kullarına harcamayıp cimrilik edenler, sakın bu yaptıklarının, bu cimriliklerinin, bu başkalarına vermeyip ellerinde tuttuklarının kendileri hakkında hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hem dünyada cimrilik yapışlarından dolayı insanların nefretlerini alacaklar, hem de ahirette bunun cezasını çekeceklerdir bu insanlar. Arkadaşlar, dikkat ederseniz bundan önceki ayetlerde Rabbimiz kendilerine verilen mühletin, kendilerine verilen güç ve kuvvetin, saltanatın kendileri hakkında hayırlı olduğunu zannetmesinler buyurmuştu. Burada da insanları sömürerek, insanlara zulmederek, insanların kanlarını emerek topladıkları ekonomik güçlerinin, mal varlıklarının, mallarının, mülklerinin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar buyuruyor. Bilakis o toplayıp cimrilik yaptıkları malları onlar için şerdir. Onların cimrilik yaptıkları şeyler, öpüp kucaklayıp Allah kullarından kıskandıkları mallar, yarın kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır. Çünkü göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Ve unutmayın ki Allah işlediklerinizin tümünden haberdardır. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Öyleyse ey insanlar, ne oluyor size de Allah'ın verdiklerini Allah yolunda, Allah kullarına infak etmiyorsunuz? Niye infak etmiyorsunuz? Niye cimrilik yapıyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Yani sonunda semavat ve arzın mirası Allah'a kalmayacak mı? Bir gün gelip bu dünyadan ayrılıp şu cebinizdekiler, şu koynunuzdakiler, şu kasalarınızda, keselerinizdekiler hep Allah'a kalmayacak mı? Unutmayın ki hepiniz gideceksiniz ve her şeyiniz sonunda Allah'a kalacak. Ne kadar akıl erdirici, ne kadar iş bitirici bir ifade değil mi? Yani Sizler tuttunuz, öptünüz, sarıldınız, bağrınıza basıp vermediniz, infak etmediniz, cimrilik yapıp insanlardan kıskandınız. Peki sonunda kime kalacak bütün bu mallarınız? Götürebilecek misiniz onları yanınızda? Niye cimrilik yapıp da yanınızda tutuyorsunuz o malları? Sonunda Allah'a kalacaksa mirasınız. Niye böyle düşünüyorsunuz diyor Allah. وَلَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Andolsun ki Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini, bu sözlerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazmaktayız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Evet, muhakkak ki Allah şu sözü söyleyenleri işitti. Allah fakir, bizlerse zenginiz. Allah fakir, bizler ganiyiz. Haşa haşa, bu kafirleri, bu zavallıları bu sözü söylemeye iten, böyle bir değer yargısına iten sebep de Müslümanların çok fakir, kendilerinin de onlara nazaran çok zengin olmalarıdır. Şu anda yeryüzünde Müslümanlar fakir ya, Müslümanlar gariban ya, Müslümanlar dünyacı değiller ya, Müslümanlar materyalist değiller ya, Müslümanlar dünyaya fazla değer vermiyorlar ya, kendileri de materyalistler ya, kendileri dünyacı ya, dünyayı kıble edindikleri için zenginler ya, işte onun için söylüyorlar bunu. Allah'a inanmış kulları fakir ya, Allah'a iman etmiş, Allah'a teslim olmuş, hayatlarını Allah için yaşayan Müslümanlar fakirken, şeytanın kulları zengin ya, işte onun için bu değer yargısına varıyorlardı. Allah'ın kulları fakir, şeytanın kulları zengin diyorlardı. Tabii böyle bir mantık, böyle bir önerme sonuçta bu düşünceyi çıkaracaktı. Madem ki Allah'ın inanmış kulları fakir, madem ki müminler fakir, öyleyse Allah da fakirdir. Madem ki şeytanın kulları zengin, öyleyse şeytan da zengindir. Ve madem ki Allah'a kulluk etmeyen bizler zenginsek, Allah fakirdir diyorlar. Eğer Allah zengin olsaydı, kulları da zengin olurdu. Allah zengin olsaydı, elbette kullarını da zenginleştirirdi. Bak, bizler şeytanın kullarıyız. Şeytan zengindir, biz de zenginiz. Şeytanın kulları olan, şeytanla beraber olan, şeytanın arzularına teslim olan, birbirimizden tanrılar kullar edinen bizler zenginiz, Allah fakir, Allah'ın kulları müminler fakir diyorlardı. Arkadaşlar, küfür mantığıdır bu. Diyorlardı ki insan ve cin şeytanları, nasıl oluyor? Allah'ın öldürdükleri yenmiyor da bizim öldürdüklerimiz yeniyor. Bizim kestiklerimiz yeniyor. Yani nasıl oluyor da vadesiyle ölen, yani Allah'ın öldürdüğü hayvanlar yenmiyor da bizim kesip öldürdüklerimiz yeniyor. Böyle diyorlardı. Bakın, aynen onun gibi Allah bu kullarını doyuramıyor da bizden zekat istiyor. Bizden infak istiyor. Öyleyse biz zenginiz, Allah fakirdir diyorlardı. Senektubu ma kalu ve katlehumul enbiya bi gayri hakkin ve naqulu zuqu azabel harik. Biz onların bu alçakça sözlerini yazacağız. Ve de haksız olarak peygamber öldürmelerini, haksız olarak öldürdükleri peygamberlerin vebalini de yazacağız diyor Allah. Yani peygamberleri öldürenler ancak böyle bir sözü söyleyebilirler. Peygamberin getirdiği mesaja kulak vermeyenler, peygamberin hayatını, peygamberin anlayışını reddedenler, kitaptan habersiz yaşayanlar ancak böyle bir değer yargısına gidebilirler. Kitabı tanıyan, peygamberi tanıyan, hayatında peygamberi ve onun getirdiği mesajı canlı tutan bir kimsenin böyle cahilce bir sözü söylemesi kesinlikle mümkün değildir. Hayatında peygamberi yok farz ederek yaşayan birisi ancak dünyacı olabilir, böyle bir sözü de ancak böyle birisi söyleyebilir. Nasıl diyebiliyorlar bu sözü? Yani tüm mallar mülkler onunken, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ınken, nasıl iftira edebiliyorlar Allah'a? Nasıl Allah fakir, biz zenginiz diyebiliyorlar? Şu anda ellerindekilerinin tamamı Allah'ın değil mi? Nasıl ulaştılar bu zenginliğe? O servetlerini, o mallarını, mülklerini, o ellerini, ayaklarını, o akıllarını, fikirlerini kim verdi onlara? O hayatlarını kim verdi onlara? Kendi kendilerine mi buldular bütün bunları? Eğer bütün bunlar kendilerine aitse neden sahip olamıyorlar onlara? Mesela eğer bu hayatın sahibi kendileri ise niye koruyamıyorlar onu? Neden ölüyorlar? Hani bunu söyleyen zenginler nerede şimdi? Hani o zenginlikleri, o servetleri kurtarabildi mi onları? Evet, onların dedikleri bu sözleri yazılacak, muhafaza edilecek ve karşılığında hesaba çekileceklerdir onlar. Kiramen katibin meleklere onların bu sözlerini yazmaları emredilecek ve sonunda da tadın bu sözlerinize, bu yaptıklarınıza karşılık yangın azabını denilecek onlara. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Bu yaptığınızın karşılığıdır. Bu ellerinizin takdim ettiği amellerinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez. Evet, işte bu sizin ellerinizle kazandıklarınızın karşılığıdır. Yaptıklarınızdan dolayıdır. Yani bu azap sizin küfrünüzün, sizin şirkinizin, isyanınızın, Allah ve elçilerine karşı zulümlerinizin karşılığıdır. Değilse Allah kullarına asla zulmedici değildir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَئْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذ۪ي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Doğrusu ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere Allah bize ahit verdi diyenlere sen de ki ey peygamberim, benden önceki peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Arkadaşlar, Yahudiler ve onlara tabi olanlar diyorlar ki Allah bizden ahit aldı, Allah bizden söz aldı. Hangi konuda? Hiçbir peygamber ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe kendisine iman etmememiz konusunda Allah bizden söz aldı diyorlar. Rivayetlere göre Yahudi reislerinden Ka'b bin Eşref yanında Yahudilerden bir grupla Resulullah Efendimiz'e gelirler ve derler ki ey Muhammed, sen Allah'ın elçisi olduğunu ve Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyorsun. Halbuki bizler bu konuda Allah'a söz verdik. Allah bizden peygamberlere iman konusunda söz aldı. Bir peygamber çıkacak, Allah tarafından kendisine bir kurban gönderilecek, yahut o peygamber Allah'a bir kurban adayacak, bir kurban kesecek, yani bir deveyi, bir koçu kesip onu bir yere, bir dağın başına koyacak ve onu Allah'tan bir ateş gelip yiyecek, yakacak. İşte ancak o zaman biz onun peygamber olduğuna iman edeceğiz. Çünkü bizler bu konuda Allah'tan bir söz, bir ahit aldık ya da Allah'a söz verdik diyorlar. Ey Muhammed, bize böyle bir mucize göstermedikçe asla sana iman etmeyeceğiz diyorlar. Allah diyor ki bakın, قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذ۪ي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Peygamberim, sen de ki onlara, benden önce, daha önce de size elçiler geldi. Allah'ın elçileri apaçık delillerle, apaçık belgelerle, apaçık ayetlerle, mucizelerle geldiler. Sizin şu anda benden istediğiniz kurbanla, o kurbanın Allah tarafından gönderilen bir ateşle yenmesi şeklindeki çeşitli mucizelerle geldiler. Peki madem bu sözlerinizde sadıklarsınız da o zaman niye onlara iman etmediniz? Niye öldürdünüz onları? Hayır hayır, sizler bu işte sadık değilsiniz. Sizler bu iddianızda samimi değilsiniz. Eğer samimi olsaydınız elbette size daha önce bu mucizelerle, bu ayetlerle gelen Allah elçilerini öldürmezdiniz. Önceki peygamberlere evet derdiniz. Bu mucizeleri gördüğü halde inanmayan sizler, ben böyle mucizeler getirsem de yine bana da inanmayacaksınız. Sizin derdiniz iman konusunda delillerin azlığı değil, ayetlerin yokluğu değil, sadece inatlarınız ve kıskançlıklarınızdır. Yani sizler bu iddialarınızla başka değil, Allah'a iftira ediyorsunuz. Allah böyle bir ahit almadığı halde açıkça ona iftira ediyorsunuz. Sen takma kafana onları peygamberim, sen yoluna devam et. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُن۪يرِ Ey peygamberim, eğer bu kafirler şu anda seni yalanlıyorlarsa kesinlikle bilesin ki senden öncekileri de yalanlamışlardı. Senden önce de kendilerine apaçık deliller, belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberleri de yalanlamışlardı. İşte önceki ayetlerde anlatıldı. İsa aleyhisselam insanlara pek çok ayetlerle gönderildi. Çamurdan kuş yapıp uçacak, anadan doğma körleri ve abraşları iyileştirecek, ölüleri diriltecekti gözlerinin önünde ama adamlar yine de iman etmemeyi becerebileceklerdi. Yani şimdi Resulullah Efendimiz bu insanlara ayet getirse başka bir ayet mi getirecekti? Onlar iman etmemekte diretsinler, müminler de iman etmekte direteceklerdir. Ve iki grup arasında şu genel yasa herkesi bağlayacaktır. Kullu nefsin zâikatul mevti ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyameti فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Her insan ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size mutlaka ödenecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten sadece aldatıcı bir geçimden ibarettir. Evet, unutmayın ki her nefis ölümü tadacaktır. Müminler de ölecek, kafirler de. Allah'a, Allah'ın elçilerine, Allah'ın kitaplarına iman edip bu imana bağlı bir hayat yaşayanlar da ölecek. İman etmeyip kendi kendilerine bir hayat yaşayanlar da ölecektir. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu değişmez bir yasasıdır. Nuh aleyhisselam da öldü, ona inanmayan, onunla kavgalarını sürdüren toplumu da öldü. Dünyayı cennetleştirip ebedi yaşayacaklarına inanan, ölümü akıllarının ucundan bile geçirmeyen Ad kavmi de öldü. Onlara elçi olarak gönderilen Hud aleyhisselam da öldü. Semud toplumu da öldü. Salih aleyhisselam da. İbrahim aleyhisselam da gitti. Toplumu da. Süleyman aleyhisselam da gitti. Muhammed aleyhisselam da gitti. Mülk ve saltanat sahipleri de gitti. Hiçbir şeyleri olmayan garibanlar da gitti. Mekke'de Allah'ın sevgili elçisine ve ona iman eden Müslümanlara hayat hakkı tanımayanlar da gitti, Müslümanlar da gitti. Yaratılmış olan hiçbir varlığın bu dünyada ölümsüzlük hakkı yoktur. Herkes ölümlüdür. Sadece baki olan Allah'tır. Öyleyse arkadaşlar, ölümü hayatın içinde kabul etmek zorundayız. Ölümü sürekli hayatımızda canlı tutmak ve her an ölüp Rabbimizin hesabıyla karşı karşıya geleceğimiz şuuruyla bir hayat yaşamak zorundayız. Ama ne yazık ki genelde kafirler bunu hiç hesap etmezlerken, Müslümanlar da çevrelerinde birisi öldüğü zaman, bir ölüm hadisesiyle karşılaştıkları zaman bu ayeti hatırlarlar. Bu ayetin hak olduğunu, ölümün, ölüm sonrası tekrar dirilişin, haşrın, neşrin, mahşerin, hesabın, kitabın, sorgulamanın, cennetin ve cehennemin hak olduğunu, gerçek olduğunu sadece kabirde bir cenazenin defni esnasında hatırlarlar ve ilan ederler. Yani mezarın başında söylerler bunu. Ey ölü kişi, ey cenaze, de ki Rabbimiz hak, kitabı hak, peygamberi hak, ölüm hak, diriliş hak, sırat hak, hesap hak, cennet ve cehennem haktır. Haydi sen şimdi bütün bunların hak olduğunu söyle bakalım derler. Müslümanlar bu hakları sadece mezarın başında hatırlarlar ve hatırlatırlar. Yani bunların hak olduğunu ölmüş kişiye hatırlatırlar ama hayattakilere pek hatırlatmayı düşünmezler. Halbuki zaten o zavallı ölmüş, zaten gitmiş bu dünyadan. Orada ölümün hak olduğunu, haşrin, neşrin, hesabın, kitabın, cennetin, cehennemin hak olduğunu hatırlatmanın ne anlamı olacak da ona? Ölülere, mezardakilere, İşi bitmişlere hatırlatıyor insanlar bunları da, dirilere anlatmıyorlar, dirilere hatırlatmıyorlar. Aman bu validir, aman bu emniyet amiridir, aman bu askerdir, aman bu polistir, aman bu müdürdür, aman bu amirdir. Bir zararı dokunur diye korktukları için bu hakları huzurlarında gündeme getirmekten ve bu haklara riayet ederek bir hayat yaşamasını onlara duyurmaktan korkan, yani sağlıklarında onların yanlarına yaklaşmaktan korkan Müslümanlar, onları zulüm içinde bir hayata terk eden hoca efendiler, bir gün o kimselerin cenaze törenlerine çağrılırlar ve orada bunları o kişilere duyurmaya çalışırlar. Artık ölüp de zarar veremeyecek bir duruma gelince ona yaklaşıp bunları söyleyebiliyorlar. Adam ölmüştür ya. Artık ne o ölmüş kişinin onlara selam vermesi ne de o talkında bulunan kişinin ona bir şeyler anlatması mümkün değildir. Dünyadayken diyecektim bunu ona da adam dünyadayken bunların hak olduğunu bilerek bir hayat yaşayacaktı. Dünyadayken Rabb'in Allah olduğunu bilerek yaşayacaktı bu adam. Dünyadayken kıblenin Washington olmadığını, Avrupa olmadığını, Allah'ın Kâbesi olduğunu söyleyecektin ki adam ona göre bir hayat yaşayacaktı. Geçmiş olsun.